وقت لما لو نبيت طلع تبي البرات لبرو يتشن خوشك لشارس كي تنشت من هيا يسكن بتار السرا نازانم جندي بدت شوفت ان هذا ميني توا اي نا ترسي نا ترسم راحتم لسروا سوزي اي بوتي شو للاي من نايم ميني توا دي رازي با باشا دارو بولد لفور مردقرم خال لقا زور باشا رازي دبم ريقاو بي ايام كدو شو ليرا بميني تو باشا براست اگر سوزي بو بزاني زور خوش حال دبه لجوري ميوان دنويد و اگر ويستد لجوركي خود بنويد او كيشنية باشا باشا ايقم بيان بلاي باوكي رازي بو كاو بميني تو ليرا هر استادرون مولاتي ليور دقرم سباس بوري ايميلي راوستا نانكا خريكا دستو تي بيرم تو بوچی من دبا پلی بوچو روی تو سره تپیم بله سبای چی لگه نیبونی و رو سبای نازانم هشتا بریارم نیا و چی لینیم شربه با ایندان لبنه سوزی هزیلیتی سوزی دو روش لعه ما دبه دبه تخوار نکی پی خوش به اول لبنه باشا وا اکم سپاسم دکم راست ایمیلی هوا سرده توش جلی هاوی ند لبرایا جلی زستانم لگل خوم نه ناوا هنده جل من هبو هی جولید بو بلا ما بیلی کیو دا بی جلی دایکم بله رنگ پیویسی به هنده چا کردن هبه بلا با تو گنجاوا با تیر دوزموا خواد لگل جلکان جولید لکوین تو زنی لکویا من نازانم رنگ لناو جانتا که دا حالت گرت بید لانی بیرد نما بید هر وکو جل خوالا میشکانی من حالت گرت بو بلان لبیرد شو بو بله هر وای بوده چم من خم نبی عزیزکم ای دوزموا راککان پیویستیان به تشکی خور هیا با اوی کرداری روشن بکاتن بکن کواتا تشکی خور ده چیتا نو پیکاتی راککانوا هر دوکیان مولاتیان نبارز برمی مرکتو روشی دواتر سوزی روش با مالی ایمیلی با اوی تو روش میوانی او بیتو لویتاتی که خورشو بختور بیتو ببین سر جهاز دکم جولکی دایک من پنیشان بدم وگ من بپروش نی بوی با فرمو سوزی زور خوشا بدلتا شتکانی مدیلی کنه بلا پیزه چه زور خوش به خوز که شوری که اوه جان ما بو ایمیلی دایکم تا تمانی نوازده سالی لم جوره دامره آی تا ده تاوری او روشم دکر کلا جورکی او دبخوا ایمیلی دزانی زور بیری دکم دکم دایم بیری لی دکم و بلا باقم نه او زور بسی اون باب کم واره لگلم بگمانم دیمنانت زور بدل ده بی تنجوانا استا دزانم که دکم تنده بنرخ بوله لی خیزانه که او باخه که باریز جونا که برا لسیو لپشتی اوی شوه دریات آلتونیه که هر وحالی را شوه دتوانی باختی گلکانی جیمی ببینی اما خوشترین شوره لمالکه دا بله تو راز دگه دیگه خوشی استی همون با ایمیلی او خانوه چیه؟ او یکم خانو خیزانی موری بوا شوینی بابیره گورم پیش اوی ام خوشکه بمیاد بنه بیستو مکه زور خوشه و هواکه زور پاکه بلام زور لمیشه کسته داناجی ام خانو نهینیه که گوره هی سوزی چی؟ نهینی؟ بله نهینیه کش هوره عزیزه کم دواتر بۆتی باز دەکەم. نا باور ناکەی چەنم پێ خۆشە لە سەرم سیستەمە بنێوم. زۆر خۆشە. چم خۆشە. بەڵێ خۆشە. دەیبۆم باسکە ئیمیلی. نهێنی خانووکی بەبیرتم بۆ واسکە. ئەوە نهێنی ئەڵماسە ونبۆکەیە سوزی. نهێنی ئەڵماسە ونبۆکە چییە؟ دەی خێرا پێم بڵێ. ماوەیەکی کەم پێش ئێستا ئەو چیرۆکەم لە جێمیەوە بیست. ئەوە نهێنی ئەڵماسە ونبۆکەیە سوزی. لەو کاتەوە زۆر حەز دەکەم ئەم خانووە ببینم. وتم ئەم خانووە زۆر جوانە لەبەر چی کەس تێیدا ناژی. ئەو کاتە جێمی چیرۆکەکەی بۆ باس کردم. چی پێوتی ئیمیلی؟ دەی پێم بڵێ. جێمی وتی هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 50 ساڵ پێش ئێستا. خوشکە بچووکەکەی باپیرم کە ناوی لۆرا بووە لە ئینگلتەراوە هاتوو بۆ سەردانی باپیرم لەگەڵ مێردەکەی کە ناوی بەرز ئێدوارد بووە. سەیرگە، دەتوانم لێرەوە خانووەکە ببینم؟ لە کاتی سەردانەکەیدا ئاهەنگێکی چاخواردنەوەیان گێڕاوە کە خاتوو لۆرا تێیدا ئەنگوستیلەکەی ون کردووە. لەناو ئەو ئەنگوستیلەدا ئەڵماسێکی زۆر گەورە هەبووە. زۆر گەورە بووە. ئەوەندە بوو سوزی. لەوانەیە گەورەتریش. ئەنگوستیلەکە لە پەندەی کەوتەتە خوارەوە لەبەر ئەوەی زۆر قورس و گەورە بووە. زۆر بەدوایدا گەڕاوە بەڵام نەیتوانیوە بیدۆزێتەوە. کۆ ئەڵماسەکە؟ لەوانەیە لەو خانووە دامابێتەوە چونکە هەمووان بەدوای داگەڕاون بەڵام نەیاندۆزیوەتەوە. ئەمە مانایەوەی تا ئێستا لەوێیە؟ لەوانەیە ئەڵماسەکە ئاگادار بە دەکەمێتە خوارەوە. شتێک دەدرەوشێتەوە. بینیم. با ببینم؟ کوا نایبینی؟ لای پەنجەرەکەوە. هیچ شتێک نابینم. ئەوە لەوێیە. من زۆر دڵنیام. تو دڵنیاییتەوە ئەڵماسەکە بوو؟ لە ڕاستیدا ئەم چیرۆکە نهێنیەکی دیکەی تێدایە. هێشتا بۆتانم باس نەکردووە. جۆ بگرن، دایکی لۆرا لە ئاهەنگی نیشانەکردنەکەیدا ئەو ئەنگوستیلە ئەڵماسەی بە دیاری تێداوە. لۆرا ئەو ئەنگوستیلەی زۆر خۆشویستووە لەبەر ئەوەی دیاری دایکی بووە. جاوت چ نهێنیەکی دیارە؟ پاش ماوەیەکی کام دایکی مردووە لەگەڵ ئەوەی زۆریشی خۆش دەویست. ئەو ئەنگوستیلەکەی پاراستووە لەبەر ئەوەی یادگاری دایکی بووە. کاتێک کە ونی کردووە و نەدۆزیوەتەوە بێتاقەتی دڵی داگیر کردووە هاوڕێیان. بەهۆی زۆری خەمەکەی ئەوە شێت بەو لەناو دارستانەکاندا ون بووە. من چیرۆکی ئەو مستیلە ئەڵماسەم لە جێمیەوە بیستووە کە لە ئاهەنگی چاخواردنەوەدا لێ ون بوو. شتێکی سەیرە، چونکە ئەو بەمنی نەوت کە خاتوو لۆرا شێت بۆەوە لەناو دارستانەکاندا ون بووە. ئەوەی بە تۆ نەوتووە لەبەر ئەوەی نهێنیەکی تێدایە. نهێنی؟ لە ڕاستیدا ئەو ماڵە کەسی تێدا ناژی بەهۆی شتێکی ترسناک. ئەو چییە؟ لۆرا ئەوەندە خەمبار بووە کە بڕیاری داوە بگەڕێتەوە بەدوای دابگەڕێ. لەبەر ئەوە هەموو شەوێکی تاریک دێت و بەدوای ئەنگوستیلەکەدا دەگەڕێکە دایکی بە دیاریدا بووی پێی. بە تاریکی؟ بەڵێ. دەڵێن کە ئەنگوستیلەکە شەوانە لە ژێر ڕووناکی مانگدا دەردەکەوێت دەدرەوشێتەوە. لەبەر ئەوە شەو تابەیانی لەناو ئەو ماڵەدا دەمێنیتەوە. بەڵێ، ئەوە ڕاستە. ئەم شەو ڕووناکیەکەم لە تاریکیەکەدا بینی. هەرچی من نەمبینیوە بەڵام دڵنیام لە شوێنێکی دیاریکراودا هەیە. زۆر باشە، کەواتە با بەدوای مستیلە ئەڵماسەکەدا بگەڕێین. ڕازین؟ ڕازیم. ئەم شەو ڕێگایەک دەدۆزمەوە بۆ چوونە ناو خانووەکە. دەڕۆم خۆم بۆ ئەوە ئامادە دەکەم. دوانەکەون باشە؟ پێدەچێ زۆر خۆش بێت. بەڕاستی دەڕۆن؟ بەداخەوە. تۆ نایەی وانییە؟ ئەڵماسەکە بە تیشکی مانگ دەدرەوشێتەوە کاتەم شەو بووی دەگەڕێ. دایکم ڕێگەم پێی نادەبێمە دەرەوە. بەڵام ئەگەر ڕازی بوو منیش حەز دەکەم بێم. هەوڵ بدا. خوارد لەگەڵ. خانوو چۆڵەکە؟ دەپرسم ئاخۆ دەبێ لە ناوەوە چۆن بێت؟ وەک هەر ماڵێکی ئاسایی وایە. لەوێ چێشخانەیەکی هەیە لەگەڵ قاتی سەرەوە. ئەڵێن هەوا لەوێ زۆر خۆشە، سارد و سازگارە. لەسەرەوە چەند ژووری لێیە؟ دوان؟ سێ ژووری لێیە، یەکێکیان زۆر بچووکە. ئێمیلی، ژوورێکی شوشەشی لێیە کە تایبەت بووە بە ئاهەنگی چاخواردنەوە. پوره الیزابیس هر اوندی به من وتوا تنها اتوانی هم بسر بیته بود دهین موا بله بیبا سپاس تماشاکا اوسیا انگوستیلا بله پریارم دا لپنجی بکم بو ایبزانم لکیو دکوه او یارمتی من داد لدوزین اوه تگیشتی ما بسته چیا جدلی بو کاتی که کوتا سرزوی دنگی کلی وحد بکو من مروف با آگه دبی دکر بکوه آدم ستیلا کلی سرشونی که نرم کوتوا بله راست که سوزی تو ضروریای هر وکو اولی کل را زیرکانی کرو داوکن ترسده کن Emily? خانو یکمی خیزانه کم چه بیری اوکی من هر لیم نترسم تو لمن نترسی عزیزکم بکو من نخیر بکو تو بینکنی وشو یکتر ببینیم بلام چون توانید برو تجوره و کاری که اونده سخت نبو سیر کن لب پنجرشکا و روش مجوره و باشی کو تیدی تیدی دیاره نتوانی و بید تاوری بکن یا بچی نشوده نتوانی تاوری بکن با درگاکه بکراوی بجی بیالیم بو اوی بزانی که ایمه لیره ماما کم کجای و این زور تاریکه لکرات یکی گنجاو داهد شوینه زر لبه کنتره که پیش بینیم دکر هسته کم گتا روخه راتان تیه بایا کم زادم جروع ده بدوی مستیل الماسه که داب گرین مستیل که لیرانیه بیری بله ها؟ زا ایوه اولو چه رزانن؟ لبروی ملی کالروین دولی کالری زیرک آهنگکانی چاخوارنه و انگوستی لکه اون کرد کارت باب رو این با جوره شوشه یکم بوری زر من خوشا بابا دیلم شوان دا بوی بگرین باشا تی ادا بینوا من لم جوره دا بوی دا گرین باشا تو جا جوره بگره من بتنها بله دی برو وام دزانی سوزی ده ترسه لمشوینه بله ما پیده تیده نامن لره بترسم او تنها چولکی بو من خوب جوری چا خورنا کده گرم بله را کوتین جوره فرشیه یا بتوانی او مستیلی بدوزینەوە. ها؟ بیری؟ لیر او دنگی پیدید یچیگ لخوار او بو ایرده دبی چی بید؟ رنگا تیدی هات بید تو راست دکی تگلا تیدی کسی تر ناید دروم خوار او بزنم چیا؟ بدن هات ایمیلت کیا؟ پیوز بتر زناک ایمیلی ها؟ خمدنا به ایمیلی سوزی لگلتا جورەکەت زۆر بێدەنگ بوو بۆیە هاتم بۆ ئێرە بەم شەوە درەنگە چی دەکەن لێرە ها پرسیارم لێکردن جوابتان نەیامەوە بەم شەوە درەنگە ئێوە چی دەکەن لێرە ئێمە لە ڕاستیدا ئێمە ها ها ها ئاگەدار بە سروي او خانوه بتغطي روخا نا ديسان انقوسي لك هون بو باشان بورا اليزابيس بزور القجاني بسر من دا كالجان ام دا قجي وام نبيس بو ام كالا براستينا خوشا خوزك توشمان لقل بوي براستي سركشي كيزو خوش بو هشتا من باور به چیروکی مستیل الماسی که نکم آوه نزنم بو بله من به مویم چیروک ایملی به خیال فرانه که خوی دینا چیروکی اون بونی انگوستیل که لورا لو خانوه درستا بله پش اول لگل مرده که رویشتو متوه و جیانی که خوشم بسر بردوه مناله که جوانی هم بو به نوی درکی و نوی لیناوه قاتو خانمه شد نبو شوان نه تو بو اوید بگره به دوی مستیل الماسی که ده پیم آقا با او دتوانم زیادی چیروکه که خوش بکنم پیش بینی که درست نبو عزیزکم ببورا میستم تو بترسنم بلام لکوتایی دخوم ترسم خوش حظم که انجامی کار خراپه که خود بینی نازدکا خریب بوله هوش خوی بچه تو اقل رز بداد نترسی تو لکیک بلو لکیک لگل اوش دستودی زور من بینی لو سرکشیا بزن لنا او خانو داتی من دوزی و دلکانی دای کی جلکانی جولیتی هنه او بو ایره؟ جلکانی دایی کم؟ بله دلانه زور جوانن. تو سیری ایره که ایلی لکو تایی داد لکانم دوستی هوا سیری که آها خوشحالم بوا. منیش انگوستی لالماسه اون بکن دوستی هوا چی؟ براس؟ بله بلام بلام که خانو که رو خاتی زمون بو هاو ریان دیزن مستیلو کمون بو گلته اکی دیکا راز دکم بطاوی خون بینیم باشه ایمیلی باورت پیدا کنیم ایمیلی بو نوار اکی کردونیا شتی ناسایی دبینی تو لسر زمی خیال تشی هاو استا ایمیلی بو نوار اکی کردونیا شتی ناسایی دبینی تو لسر زمی خیال تشی ایمیلی بو نوار اکی تو برانی روشت ماموسته ایکی دیکه من با هد من زور بپروش بوم ببینینی بلام شتگ رویده اوه تم پیدالم بلام لعقه دهتو ده نو نشانه که بریده لحیوه کنم بزیده هنگی